Egunon, berretxegu maitatu hori. Oskar Manzue eta Mirabenduko podcast horagarria eskaintzera dago. Hilabenoteko gaia, gagonteako koriak izango da. Baina ez aurretik izan behar dut ez dira ikuskuntu poliakatetik izango. Guztiok, behin edo gogo jasu ditu denako oparikun zelena. Ba. Nork ez izan lagun baten, nakide baten, edo bikote baten opari lotzen batekin moduko den bat, pertsona hori beste era batez ikusa eraman gaituena. Pertsona hori ez du ikusiko jamen. Eta jasotako jarri txuzio. Horretzatik, horrenen nire horretu. Zainetik den pareak eta nire ez pintzatzen nire eta zero pertsen. Bizitzarako marka ezabatezin ezango dira. Zuen baita nire zen dut, baina kontrol esan, zuen zen dut, jokoan dago. Eta horku barren eta pintzeko nire, jago izaten zuen, denbora izan dut zen, eusko behar bezana egin dut.